Han flyr vilsen så vida omkring. Det är som du glömt alla nära ting. Det är som du aldrig fick lugn en minut till någonting annat du jämt vill ut. Du tycker din dag är så fattig och grå. Vad är det du söker? Vad väntar du på? När aldrig du unnar dig rast eller ro, kan ingenting växa och inget gro. Gå in i din kammare, liten och trång. Den gömmer vad hjärtat höll kärast en gång. Och ropet i skogen får in ett svar. Finn vägen tillbaka till det du har. Den lyckan du söker bak fjället ibland, den har kanske alltid i din hand. Du skall inte jaga så roligt omkring, men lära dig älska små nära ting. Du skall inte jaga så roligt omkring, men lära dig älska små nära.